Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili akla dinleyicileri, cumanız mübarek olsun. Allah nice mübarek günlere, gecelere, aylara, yıllara, uzun ömürlere, sıhhat, afiyetle erdirsin. İki cihanda aziz ve bahtiyar olun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Sevban radıyallahu anh tarafından rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle başlamak istiyorum. Üç hadis-i şerif okumak niyetindeyim. Üçü de insanın başına gelen olayların manevi mahiyeti, esrarı, neden olduğuna dair manevi sebepleri anlatan hadis-i şerifler olduğu için seçtim bunları. Birinci hadis-i şerifin metnini okuyayım. Önce Bismillahirrahmanirrahim diyerek Ma esabe abden musibetin fema fevkaha illa bi ihda hulleteyn. Bi zenbin lem yekun illahu liyagfire lehu illa bi tilkel musibe. Ev bi derecetin lem yekun illahu liyebluvahu iyaha illa bi tilkel musibe. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Şimdi bu hadis-i şerifte hani insanların başına çeşitli olaylar geliyor. İnsanların, toplumların efendim başına çeşitli olaylar geliyor. Tabi bunlar Allah'ın takdiri, mukadderat dediğimiz Allah'ın alın yazısı diyoruz Türkçe olarak. Efendim Allah'ın yazdığı kader yazısı bunlar. Tabi biz hepimiz Müslümanlar olarak biliyoruz ki dünya bir imtihan yeridir. Allah bizi imtihan ediyor. Nasıl kulluk edeceğiz? İyi miyiz, kötü müyüz? İyi mi davranacağız, kötü mü davranacağız? Allah'ın rızasına uygun mu hareket edeceğiz? Güzel mi, faziletli, erdemli mi hareket edeceğiz? Yoksa şaşırıp, sapıtıp, bozulup, efendim, eğri büğrü mü hareket edeceğiz? Allah imtihan ediyor. Bize göre hayat bir imtihan olduğuna göre başımıza gelen olaylarda bu imtihanın çeşitli soruları olmuş oluyor. Bu soruların karşısında vereceğimiz cevaplara göre bu imtihanın sonucu belli olacak. Yani geçeceğiz veya kalacağız, başarılı veya başarısız olacağız. Efendim mükafat alacağız, ödül alacağız ya da cezaya uğrayacak. Efendim kötülük işleyen insanlar, temenni etmiyorum hiçbirimiz cezaya, efendim ikaba, azaba uğramasın. Efendim uğramamasını temenni ediyorum. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ma esabe abden musibetün fema fevkaha. İnsana, insanoğluna bir musibet veya bundan daha fazlası, yani birkaç musibet, yani küçük bir şey veya daha büyük, tek bir olay ya da bir sürü olaylar zinciri, başım dertten kurtulmuyor dediği gibi bazı insanlar. Şimdi insana böyle bir musibet veya daha fazlası, daha fazla miktarda olanı isabet etti mi, bunun manevi bir sebebi var. Yani neden insanın başına bu olay geldi? Efendim, illa bir ihda hulleteyn, iki sebepten olabilir, iki hasletten, iki sebepten olabilir bu olayın insanın başına öyle gelmesi. Bir sebep, bizden bin lem yekun illahu liyagfire lehu illa bi tilkel musibe. Bir günah işlemiştir, o günah sebebiyle başına bu musibet geliyordur. Ama Allah gene kulunu dünyada gelen musibete uğratarak, dünyada başına musibet vererek işlediği günahın cezasını dünyada çektirip kurtarıyor. Yani ya bu musibet dolayısıyla onu Allah ahirette azap etmekten kurtaracak, cehenneme düşmekten, işte bu dünyada çektiğiyle kalacak. Efendim yüzü çizildi, efendim parmağı incindi, ayağı burkuldu veyahut daha başka bir efendim sıkıntı filan, ama iki defa cezalandırma yok ilahi kanunda. Dünyada cezalandırırsa ahirette cezalandırmaz. Mesela bir haddi şer'i diyoruz, yani şeriatın verdiği bir ceza. Diyelim ki bir insan efendim bir suç işlemiş, onun karşılığında şeriat bir ceza kaydetmiş, mahkeme yazmış bu cezayı, cezaya çarpılmış. Ha, bu hem bu dünyada bu cezaya çarpılıp hem de aynı suçtan dolayı ahirette bir başka cezaya çarpılmak olmadığını, iki defa cezalandırılmadığını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Demek ki insanın başına bu dünyada bir musibet gelirse bir günahına kefaret olacak. Allah o günahının dünyadayken böylece silinmesini sağlamak için o musibeti başına musallat etmiştir ve bu musibet ondan başına gelmiştir. Günahı affolacaktır. Bir günah işlemiştir ama, yani kendisi bir hata işlemiştir. Ama bu dünyada tabii günahının böyle bir musibetle affolması efendim birkaç bakımdan iyi. Bir, ahiretteki cezalar cehennem azabı, ikabı çok fazla olduğundan dünyada böyle bir şey neyse efendim gelip geçici. O iyi. İkincisi, insan dünyada bir musibete uğrayınca aklını başına toplar. Ha, ben Allah'ın rızasına aykırı bir iş yaptım. Allah başıma bir musibet verdi. Tövbe ya Rabbi. Bir daha ben bu suçu işlemem artık diye bir de akıllanmasına sebep olur. Onun için bazıları alimlerin böyle dünyada insanın başına gelen belalara, musibetlere diyorlar ki şefkat tokadı. Yani terbiye tokadı. Yani Allah terbiye etmek için bir tokat vuruyor ama sonunda o suçu bir daha işlemeyecek, hayatı boyunca rahat edecek. Çocukları bazen böyle yani terbiye ederler ya, onun gibi. Demek ki insanın başına gelen musibetin bir sebebi bir günah işlemiştir de o günahı ancak Allah böyle bir musibet vererek sildiriyor, kefaret oluyor, ondan dolayıdır. Tabii buradan çıkacak olan bizim alacağımız ders şudur, günah işlemeyelim. Dünyada da ahirette de insan cezaya çarpılabilir. Yani günahlar kötü şeyler. Efendim günahlar, haramlar işlenmemeli. İşlenirse insan bu dünyada bir musibete uğrar. Ahirette de azaba uğrayabilir. Onun için günaha efendim bulaşmamaya dikkat edelim. Hani mayın tarlasına girip de mayına basmamaya dikkat etmek gibi. Efendim yolu dikkatli yürümek lazım. Doğru yoldan yürümek lazım. Tehlikeli yollara, yanlış yollara sapmamak lazım ki Allah o işlediği günahtan dolayı bir hastalık, bir ceza, bir musibet, bir bela vermesin. Efendim o huzur içinde yaşasın, asude yaşasın, mutlu, bahtiyar olsun, kendisi de mutlu olsun, çevresi de mutlu olsun. Demek ki günah işlememeliyiz ama Müslüman günah işledi mi cezayı yer, bir tokat patlatılır, ilahi bir tokat efendim ensesine veya suratına. Ondan sonra ben bir edepsizlik ettim, hata işledim, bundan sonra işlemeyeyim der. O da iyi. Demek ki bir daha o günaha düşmeyecek. Tevbe etmesine sebep olacak. Bir de ahirette de çekmeyecek. O bakımdan efendim bir bakıma iyi. Peki başka neden gelir insanın başına bir musibet, bir bela, bir sıkıntı? Başka neden gelir? Onu da söylüyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ev bir derecetin lem yekun illahu liyebluğahu iyaha efendim illa bir tilkel musibet. Yahut da bir manevi makam verecektir. Yüksek bir dereceye çıkartacaktır o sevgili kulunu. Ancak böyle bir imtihandan geçip sabrettiği takdirde o musibetin karşısındaki tavrının güzelliği dolayısıyla o dereceye çıkması durumu vardır da ondan o musibeti göndermiştir. Evet işte Enbiyaullah'ın yani Allah'ın peygamberlerinin ve Evliyaullah'ın yani Allah'ın sevgili mübarek kullarının başına gelen dünyevi sıkıntılar bundandır. İkinci sınıftan. Yani Allah onları seviyor. Allah'ın sevgili kulu, mübarek kulu, keramet verdiği kullar, peygamberi efendim görevlendirmiş, insanlara göndermiş, seçmiş, sevmiş, vazifelendirmiş. Elbette iyi insanlar ama başına musibetler geliyor, geliyor, geliyor, derece yükseliyor. Yani şey kazanıyor, zorlu imtihanlardan geçiyor, çok yüksek puanlar kazanıyor. Birincisi oluyor, kulların birincisi oluyor. Hani üniversite imtihanına yüz binlerce gencimiz giriyor, işte birincileri ilan ediyorlar. Aman herkes gıpta ediyor onlara. Ne kadar üstün başarı sağladılar. Ama o başarı kolay kazanılmaz. Uykusuz geceler, uzun çalışmalar, efendim, başka insanların yapmadığı işleri yaparak, gayretleri sarf ederek, zahmetleri çekerek kazanılıyor. Demek ki Evliyaullah'ın, Allah'ın sevgili kullarının, peygamberlerin derece kazanması da o musibetlerin karşısındaki tavrından dolayıdır. Bundan bizim çıkartacağımız ders ne olabilir? Peygamber Efendimiz'in bu verdiği güzel bilgiden dolayı çıkacak ders ne olabilir? Yani insanın başına bir musibet gelirse ya bu günahındandır, kendisinin kusurudur ama o günahın cezası bitiyor işte burada, affolunacak. Bir daha o günahı işlemesin, günahın var mı diye düşünsün. Ya ondandır ya da bir suçu bildiği bir kusuru, hatası yok da o musibet geliyor. Demek ki Allah imtihan ediyor. Dur bakalım. O zaman imtihanın cevabını en güzel şekilde vermek için efendim güzel davranmalı, sabretmeli. Sabrı cemil göstermeli, isyan etmemeli, feveran etmemeli, kızmamalı, bağırmamalı, yakıp yıkmamalı ortalığı, kasıp kavurmamalı. Efendim, ha bak bu kulum bir imtihan ettim ama ne kadar güzel davrandı diye Allah o zaman onun derecesini yükselttiği için bunu bildiğimiz için biz de böyle musibetler karşısında serin kanlılığımızı korumalıyız, sakin olmalıyız, dikkatli olmalıyız, imtihanı kazanmaya çalışmalıyız, kaybetmemeye dikkat etmeliyiz. Tabi avamın, yani İslami bilgileri çok olmayan insanların veya çocukların, mesela ilk başta tecrübesi az toy insanların düşündüğü nedir? Allah bir insanı seviyorsa onun hiç başına musibet gelmez. Efendim, o artık böyle çok rahat bir şekilde yaşar. Hayır, öyle değil. Allah'ın en sevgili kulu peygamberimiz, öteki peygamberler de sevdiği kullar ama hepsi çok sıkıntılar çekmişler. Hazreti İsa aleyhisselamı düşünelim, efendim ne kadar sıkıntılar çektiğini, onun hayatını, peygamberlerin hayatını okumalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. İlk önce hayatlarını öğrenmemiz gereken insanlar peygamberler. Musa aleyhisselamı düşünün, Firavun'la ne kadar kendinizi o devre götürün, o olayların içine sokun, o olayların karşısında o mübarek peygamberlerin nasıl davrandığına bakın, onların büyüklüğünü o zaman daha iyi anlarsınız. Yani bana tapınacaksınız diyen bir Firavun, bir kendisini tanrı put yerine koyan bir Firavun, ordusu var, gücü var, kuvveti var, karşı gelenlerin kollarını bacaklarını kesiyor, hurma dallarına asıyor filan, böyle bir insanın karşısına görevli olarak gidip de Allah'ın emirlerini söylemek, yani sen put değilsin, mabut değilsin, tapınılacak tarafın yok, benim gibi basit bir insansın, belki tabi ondan da aşağı, efendim böyle yapman doğru değil, insanları kandırma, insanları kendine taptırma, beşere tapılmaz, Yaradan'a ibadet edilir, senin bu yaptığın doğru değildir demek kolay değil. Musa aleyhisselam bu kolay olmayan işi yaptı ve ne kadar sıkıntılara uğradı, ne kadar imtihanlar geçirdi, ölüm tehlikeleri geçirdi, Firavun'un ordusu arkasından kovaladı. Daha gerilere, tarihin derinliklerine doğru gider. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, efendim diğer peygamberler, efendim onların hayatlarını düşünürsek onlar da öyle. Yani çok sıkıntılara, demek ki esas itibariyle dünya hayatı, yani şu içinde yaşadığımız hayat, hepimizin hayatı, buradaki hayatı, efendim nedir? Karışık bir hayattır. İçinde musibetler de vardır, efendim ferahlıklar da vardır, üzüntüler de vardır, sevinçler de vardır, efendim yorgunluklar da vardır, eğlenmeler, dinlenmeler de vardır. Bunların hepsi imtihandır. Ta hayatın böyle olduğunu görüyoruz. Yani isterseniz belgesel dizilere bakın, orada ormanlardaki hayatı görün, hayvanların birbirleriyle hayat efendim müdafaalarını, savunmalarını ve mücadelelerini görün. Hayatın yapısı bu. Yani yaşamak için mücadele etmek gerekiyor. Bu mücadelede sıkıntılar oluyor. Ama çalıştığı zaman elde edilen bir takım rahatlıklar ve başarılar da oluyor. Her canlı için bu böyle. Hayat böyle. Bu dünyada iyiliklerle kötülükler, yorgunluklarla efendim dinlenmeler, sevinçlerle hüzünler bir arada oluyor. Ahirette, cennette ebedi saadet olacak. Cehennemde de ebedi azap olacak. Ahirette bu ikisi birbirinden ayrılacak. Cennette elem, keder olmayacak. La yerevne fîhâ şemsen ve la zemherîrâ. Hatta aşırı güneş ve aşırı soğuk da olmayacak. Her şey tam karar, tam gönlünce olacak. Efendim mübarek insanların istediği gibi Allah memnun etmek bu murad ettiği için en güzel şeyleri ihsan edecek insanlara. Efendim her şey güzel olacak. Cehennemde de her şey efendim azap, her şey ikab olacak. Allah cümlemizi Allah'ın rahmetine, rızasına nail olanlardan, erenlerden eylesin. Azabına uğrayanlardan eylemesin. Demek ki bu hadis-i şerif bizi kuvvetlendiriyor. Efendim maneviyatımızı kuvvetlendiriyor. Yani başımıza bir musibet geldiği zaman efendim kendimizi kapıp koyuvermemeliyiz. Efendim sağlam durmalıyız. İmtihanı kazanmak gerektiğini düşünmeliyiz. Bu musibet bizim kusurumuzdan olabilir. Kusurlarımızı düşünüp o kusurlara bir daha düşmemeye çalışmalıyız. Ya da Allah bize bir derece vermek için bu zorlu imtihana sokmuştur. Arkasından üstün bir başarı ödülü gelecektir. Bir yıldızlı diploma gelecektir. Ona da tabii onu da kaçırmamak için, başarıyı elde etmek için de dikkat etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Muhterem kardeşlerim, buna böylece bu hadis-i şerife not alın, riayet eyleyin. Efendim, hayatın zorluklarından yılmayın. hayatın efendim imtihan olduğunu unutmayın. Güzel şeyler yapmaya çalışın. Kötü şeyler yapmamaya. Allah'ın kötü şeylere ne diyoruz? Günah diyoruz. Allah her şeyin iyisini, kötüsünü en iyi bildiği için kötü şeyleri yapmamayı bize emretmiş ve bunlar dinde günah diye isimlendirilmiş. Diyelim ki içki. Efendim birileri diyebilir ki beni dinleyenlerden, efendim bazıları içkiye para da veriyor, zevk duyuyor, efendim keyif duyuyor, ondan içiyor. Ama içkinin, yani o zevkinin arkasında sıhhati bozan, toplumu bozan, aileyi yıkan, trafik kazasına sebep olan, kavgalara, cinayetlere sebep olan tarafları olduğunda biliyoruz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de de zaten buyuruluyor, faydası da var ama zararı daha büyük diye. Efendim, demek ki içkinin içilmemesi lazım. Geçen gün iki kardeş içki içiyorken birisi ötekisine kızmış, efendim bıçaklamış, öldürmüş diye efendim gazeteler yazmıştı. Geçtiğimiz konuşmalarımızda da söylemiştik. Onun için günahları işlememeye çok dikkat edeceğiz aziz ve sevgili kardeşlerim. Her zaman söylüyorum, acaba sözümü dinlediniz mi? Duvarda bir uzun liste olacak. Bunlar günahtır, bunları yapmamak lazım diye. Çoluk çocuk bilecek bunu. Bir de efendim kötü şeyler böyle yazıldığı gibi günahlar, içki içilmeyecek, yalan söylenmeyecek vesaire vesaire, iyi şeyler de yazılacak. Bunlar da sevaplı şeyler, bunları da yapmaya gayret etmeli diye duvarda bunlar olacak. Gelelim ikinci bir hadis-i şerife. Sanıyorum yine sohbetin bütünlüğüne uygun olacak bu konuda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Übade radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, Taberani'nin ve İbn-i Asakir'in rivayet ettiğine göre efendim buyurmuş ki ma telefe malun fi berrin ve la bahrin illa bimen iz zekat ve harrizu envalikum biz zekati ve davu merdakum biz sadakati ve tfa'u ankum tavarikal belai bid dua ve innet dua'e yenfa'u mimma nezele ve mimma lem yenzil mimma nezele yikşifuhu ve mimma lem yenzil yahbisuh sadaka Resulullah mimma kal elkema kal. Şimdi deminki hadis-i şerifte Allah'ın bazen insanlara musibet verdiğini söylemiştik. Musibetin bazen bir günahtan olduğunu söylemiştik. Bu hadis-i şerifi okuyoruz şimdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ma telefe malun fi berrin ve la bahrin illa bimen izzeka. Müslümanın karada, denizde malı telef olmuşsa bir mal ancak zekat verilmediğinden telef olur. Helal mal telef olmaz. Telef olmuşsa bir mal denizde veya karada bir mal telef olmuşsa ancak sahibi zekatı vermediğinden ceza olarak, ikab olarak efendim ondan telef olmuştur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki hani bazı musibetlerin insana günahtan geldiğini söylemiştik. Günahlar iki çeşittir. Bir, kötü şeyleri yapmak, o günahtır. Efendim mesela hırsızlık yapmak günahtır. Çünkü hırsızlık kötü, birisinin malını alıyorsun veya adam yaralamak, öldürmek günahtır. Çünkü birisinin malını, canını zedeliyorsun veya yok ediyorsun hayatını. Bir de iyi şeyleri yapmamak da günahtır. Yani Allah emretmiş, iyi şeyleri yapmıyor bir Müslüman. O da günahtır. Efendim ben hiç kötü bir iş yapmıyorum. Hiçbir kötü iş yapmıyorsun ama iyi şeyleri de yapmayınca o da günah oluyor. Bu hadis-i şerifte onu anlıyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir insanın denizde, karada malı telef olmuşsa ancak ondandır. Başka sebepten mal telef olmaz. Zekatı vermediğinden telef olmuştur. O halde Müslüman vazifesini bilecek. Farzları yerine getirecek. Zekatını da verecek. فَحَرِّزُوا اَنْوَالَكُمْ بِالزَّكَاهِ Efendim zekat vererek mallarınızı koruyun. Yani malınıza telef gelmemesini istiyorsanız zekat vazifenizi yapın. Malınız temiz olsun. Fukaranın hakkı içinde kalıp da kirlenmesin. Haklı, efendim gasıplı bir mal olmasın. Demek ki Müslüman günahları yapmayacak, bir de ibadetleri yapacak. İbadetler nelerdir? En efendim başta zikredilen ibadetlerden birisi namazdır. Namazları kılacak. Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslümanım. O halde namaz kılıyor musun? İşte hocam kusura bakma. Ben kusura bakmışım ne olacak? Bakmamışım ne olacak? Allah emrettiği için yapman lazım. Yapmayınca suç oluyor, günah oluyor. Namazı kılacaksın. Bu cuma abdest alacaksın, gusül abdesti alacaksın. Bundan sonra namazı kılma eksiksiz devam edeceksin. Ömründe hiç namazı bırakmayan insanlar var. Onları düşüneceksin. Ben ne kadar tembelim, niye onlar gibi yapmamışım diyeceksin ve bundan sonra namazını kılacaksın. Başka zekatını vereceksin. İslam mükemmel bir din. İslam'da şahsi ibadetler olduğu gibi kişinin şahsında kalmıyor İslami ibadetler. Başkasına da iyilik yapmaya yönelik ibadetler var. Zekat da veriyorsun. Mali bir ibadet. Malını çıkartıyorsun, fukaranın hizmetine efendim saçıyorsun, veriyorsun fakirlere, yoksullara, yetimlere, yolculara, yolda kalmışlara efendim vesaireye, mücahitlere veriyorsun. O da önemli. Zekatın verilmesi. Efendim vermiyorum işte, atlattım. Şu kadar zekat kasadan çıkmadı, cebimde kaldı. Ha, o zaman malına bir yerde bir telef gelir. Araban çarpar, gemin batar, efendim bilmem yangın çıkar, bir şey olur, mal telef olur. Neden? Zekatı vermediğinde ondan. Malının korunmasını istiyorsan malının zekatını vereceksin. Başka hangi ibadetler var? Herkes biliyor. Hac var, ömre var, cihat da bir ibadet tabi. İnsanın malıyla, canıyla cihat etmesi lazım. Alimlerimiz kitaplar yazmışlar. 32 farz demişler, 54 farz demişler. İlmihal kitaplarında bu ibadetler bildiriliyor. Onları yapmak lazım. Başka devam ediyor Efendimiz böyle başlamışken. Mallarınızı zekat vererek koruyun. Telef olmamasını istiyorsanız zekatınızı verin de malınız korunmuş olsun böylece. Başka türlü bekçi koyarsın, bekçi çalar. Tedbir alırsın, yangın çıkar, bir şey olur. Veyahut daha aklımıza gelen gelmeyen şekillerde, gazetelerde okuduğumuz şekillerde bir telafat olmamasını istiyorsan zekatını ver diyor. Devam ediyor, devam buyuruyor Efendimiz. Ve davul merdakın bir sadaka. Hastalarınızla sadaka verip onların namına fukaraya öyle tedavi edin. Burada yine manevi bir şeyle karşılaşıyoruz hakikatle. Allah bir kula hastalığı veren Allah. Şifayı veren de Allah. İlaca şifayı koyan da Allah. Şifayı nasip eden de Allah. Bazen ilaç da olsa, ameliyat da olsa, doktor da olsa, hastane de olsa hasta iyileşmeyebiliyor. Yani şifayı veren Allah. Demek ki Allah'ın rızasını kazanması lazım Müslümanın. Hasta olmuş, hasta namına gider, fukaraya paraları verir, sadakaları verir. Onlar da Allah senden razı olsun, tam aç kalmıştım, açık kalmıştım, bu para imdadıma yetişti, çok makbule geçti diye canı gönülden dua eder. O bir taraftan da Allah razı olduğu için şifasını verir, hastan iyi olur. Onun için hastalarınızı sadaka vererek tedavi edin diye de devam ediyor. Bir şey daha ilave ediyor. Vedfa'u anküm tavarikel bela, tavarikel bela iddua. Başınıza gelip çatan belaları da dua ederek defedin, kaldırın. Allah Allah. Yani gelmiş dayanmış insanın başına bir bela. Şimdi bunu dua edip nasıl kaldıracağız? Sen kaldırmayacaksın. Sen dua edeceksin, alemlerin Rabbi Allahu Teala Hazretleri duanı kabul ederse kalkar bela. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, fe inne duae yenfe'u mimma nezele ve mimma lem yenzil. Çünkü dua faydalıdır, faydasız sanmayın. Kesin faydası vardır. Dua gelmiş belaya da faydalı olur, gelmemiş belaya da faydalı olur. Mimma nezele yekşifu, gelmiş belayı kaldırır insanın üzerinden. Ve ma lem yenzil, yahbisu, gelmemiş olan belayı da durdurur. Gelecek ama Allah durdurur. Gelecekken olacakken olmadı, gelecekken gelmedi, durdu. Duayı kabul ederse belayı durdurur. Gelecek belayı durdurur, gelmiş belayı kaldırır. Demek ki dua da edeceğiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, zaman zaman sohbetlerimde söylemişimdir. Siz de benim ağzımdan duymuşsunuzdur, başka alimlerden duymuşsunuzdur, kitaplarda okumuşsunuzdur. Dua önemlidir. Dua bir ibadettir. Namaz bir ibadet olduğu gibi, Kur'an okumak, hatim indirmek ibadet olduğu, zikir etmek, tesbih çekmek ibadet olduğu gibi, dua etmek de ibadettir. Şimdi ben bir yerde oturacağım, Ya Rabbi bana şunu ver, şunu ver, şunu ver, sıralayacağım, dua edeceğim. İbadet mi bu? Evet, ibadet. Çünkü Allah'ın varlığını biliyorsun, elini ona kaldırıyorsun, Allah'tan istiyorsun. Allah kendisine dua edilmesini sever. Ne kadar çok dua edilirse sever, dua etmeyen kulu müstahini davranıyor. Burnu büyük, yönünü bana dönmüyor, elini bana kaldırmıyor, benim varlığımı bilmiyor, benim dergahıma yönelmiyor diye dua etmeyene kızar. Onun için dua edeceğiz. Hayatta başımıza çeşitli haklı haksız belalar gelebilir. Efendim, o belaların defi için dua edeceğiz, el açacağız. Efendim, duanın makbul zamanları var, makbul mekanları var. Mesela Kabe'de dua, Peygamber Efendimiz'in mescidinde dua, Arafat'ta dua. Bunlar makbul yerler. Efendim, bilmem seher vaktinde dua, namazla ikamet arasında dua, harp ederken, savaş başlarken, efendim o esnada yapılan dua, yağmur yaparken dua makbuldür. Bu da duanın makbul zamanları. Dua ile ilgili bilginizi arttırın ve duayı canı gönülden yapın. Başınıza gelmiş özel belaları veyahut toplumsal belaları kaldırmak için de tabii kaldırsın diye Allah dua edersiniz. Allah duaları kabul eder. Bazen böyle anlı şanlı, rütbeli, efendim itibarlı insanın değil de bir gariban, yoksulun duasını kabul eder. Bir çocuğun duasını kabul eder. Onun için hoşuma gider benim. Efendim, yağmur yağmadığı zaman şey yaparlarmış. Yağmur duasına çocukları da götürürler imiş. Eskiden beri adet böyle. Çocuk ne? Masum. Yani daha henüz mükellef değil. Tatlı, gül yanaklı bir çocuk. O da dua edince Allah'ın rahmeti cuşa geliyor. Allah çocuklar hürmetine, zayıflar hürmetine efendim duaları kabul ediyor. Bunlardan da istifade etmek lazım. Bizim Allah yaşıyorsa ömür versin. Münih'te tanıdığımız bir efendim Nurettin Namangali hoca vardı. Öldüyse Allah böyleki rahmet eylesin. Ruhu şad olsun, makamı âlâ olsun. Demişti ki bizim Türkistan'dan, Namanganlıydı kendisi. Bizim Türkistan'da binlerce dönüm arazisi olan zengin, varlıklı bir insan tarlasını ekerken yanındaki yoksul kimsenin tarlasını da beraber eker. Gel seninle ortaklık yapalım der. Onun da tarlasını sürer, beraber ekerler. Ortaklık yapar yoksulla. Neden? Yoksulun hürmetine Allah bana da bereket verir diye düşünür derdi. Tabii bu Türkistan önemli bir diyar. Efendim, Türkeli Türkistan. Çok mübarek alimler yetişmiş, çok evliya yetişmiş. Onlar dinin inceliklerini çok iyi biliyorlar. Çok zarif insanlar, edip insanlar. Çok seviyorum onları. İşte öyle olabilir. Demek ki dua edelim. Dualarımıza çocukları da amin dedirtelim, katalım. Efendim, yaşlı aksakallı büyüklerimizi katalım. Onlara da Allah sever, hürmet eder. Bir hadis-i şerifte geçmişti. 90 yaşını geçtim artık bir insan yeryüzünde Allah'ın imtiyazlı özel bir kulu oluyor. Allah dua etti mi duasını kabul ediyor. Öyle aksakallı, nurlu insanların duasını da almaya çalışmak lazım. Sonuncu hadis-i şerife geliyorum. 3 hadis okuyacağım demiştim. 2 tanesini okudum sevgili dinleyiciler. Bu da İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Yine konumuzun içinde. Bugünkü sohbetimizin ana konusuna uygun. Ma sakitallahu azze ve celle ala ümmetin illa gala sa'ruha ve eksede esvakuha ve eksere fesaduha ve şedde cevru sultaniha ve inde zalike la yüzekki avniyauha ve la yifsu sultanuha ve la yusalli fukarauha. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Şimdi bu 3 hadis-i şerifte de başımıza gelen olayların manevi sebeplerini gösteren konuları seçmiştim. Onlar anlatılıyordu. Yani ilahi kanunlar, manevi kanunlar, efendim dünya hayatında başımıza gelen olayların bir fiziki kanunları var. Efendim suyu, tencereyi, efendim ocağın üstüne koyarsan, ısıtırsan belli bir dereceye geldiği zaman şu olur, şu olur. Bu fiziki kanunlar. Kimya kanunları var. Şu maddede şunu katarsan şöyle olur. Bu da kimya kanunu. Efendim bu kanunların hepsi Allah'ın, kainatı yaratan Allah. fizik kanunları koymuş, kimya kanunları koymuş, tabiat kanunları koymuş, hayat kanunları koymuş, efendim içtimai yaşamın kanunlarını koymuş, işte erkekle hanım evlenecek, evlatları olacak, nesiller devam edecek. Bu da bir kanun. Nikah bir kanun, ilahi kanun mesela. Bunun gibi manevi olayların manevi sebeplerini gösteren manevi kanunlar da var. Bu üç hadis-i şerif onlar. Bugünlerde uygun olduğu için bunları seçtim. Efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize çok ilginç bilgiler veriyor bu manevi kanunlar hakkında. Buyuruyor ki aziz ve celil olan Allah bir ümmete kızdı mı şunlar şunlar şunlar olur. Onları sayacak şimdi. Şimdi Allah bazı ümmetlere kızar, gazap eder. Neden? Emrettim, buyruğumu tutmuyorlar. Yasakladım, yasakları icra ediyorlar. Efendim, günah işlemeyin dedim, günah işliyorlar. Nimet verdim, nimete şükretmiyorlar, kızar. Allah gazap eder bazı kullarına. Allahu Teala Hazretleri rahmeti çoktur, Erhamür Rahim'indir ama bir de azizün zintikam. Azizdir, izzet sahibidir ve intikam sahibidir. Yani zalimden efendim mazlumun ahını alır, zalimi kahreder, efendim suçluyu efendim dünyada ahirette cezalandırır, efendim böyle insanları ve kavimleri cezalandırabilir. Bazen böyle bir ceza umumi olarak gelir. Tarihe dönelim mesela, İslam alemi, İslam tarihi ibretlerle dolu. Peygamber Efendimiz bir avuç efendim mübarek sahabesiyle nasıl başladı İslam'ı yaymaya? Bu İslam nasıl kıtalara yayıldı? Nasıl deryaları geçti? Kocaman efendim okyanusları geçti. Nerelere ulaştı? Kıtalara nasıl yayıldı? Ondan sonra da mesela bir Moğol istilası faciası oldu ki efendim Moğollar geldiler, hilafet merkezini bile yakıp yıktılar ve oradan akan nehirden efendim kıpkırmızı aktı nehir. İnsanları kestiler, kütüphaneleri yaktılar, suya attılar. Endülüs bir ara Müslümandı, 7 asır Müslüman yaşadı. Ondan sonra büyük katliamlarla Müslümanlar oradan efendim silindiler, çıkarıldılar. Balkanlar efendim bir İslam yarımadasıydı, büyük bir yerdi. Endülüs kadar büyüktü. İşte başımıza neler geldi? Bosna'daki kardeşlerimize efendim Arnavutluk'ta efendim Kosova'da görüyoruz, Bulgaristan'da vesairede. Ha, bazen Allahu Teala Hazretleri demek ki ceza veriyor, kavimleri cezalandırıyor. Müslüman da olsa. Müslüman neden cezalandır? Önceki hadis-i şeriflerden gördük. Zekat verilmediği zaman mala telef geliyor. Efendim bir günah işlediği zaman Allah bir musibet gönderiyor. Onlardan oluyor. Bunların için anlatıyorum ben. Günah işlemekten vazgeçsinler diye. Günahkarlar günah işlemekten vazgeçsin diye anlatıyorum tabii. Allah bir kavme gazap etti mi artık aralarındaki birkaç salihin tek tük iyi insanın ya Rabbi yapma, affet, bağışla, bu musibet defolsun, gelmesin demesiyle bela defolmuyor. Böyle bir tufan gibi geliyor. Silip süpürüp götürebiliyor. Büyük cezalar gelebiliyor. Yani bir şey var. Arapça kelimelerden kurulu bir söz var. Allah ihmal etmez, imhal eder buyurulur bu sözde. İhmal etmez. Yani Allah bir ceza verildiği zaman cezayı, ceza karşılığını vermek, yani bir suç işlendiği zaman cezayı vermekte ihmalkar davranmaz. İmhal eder. İmhal ne demek? Mühlet vermek demek. Yani mühlet verir. Niye mühlet veriyor da suçlu birden cezalanmıyor? Adam günahı işledi, niye başına ateş yağmıyor, taş yağmıyor? Niye adam kahrolmuyor birden? Allah'ın rahmetinden. Allah suçluya da bir tevbe müddeti tanıyor. Bakalım tevbe edecek mi, hatasını anlayacak mı, pişman olacak mı, affet ya Rabbi diyecek mi diye mühlet veriyor. İhmal etmez, imhal eder. İhmalde ha harfi önce, imhalde M harfi önce. Bir harfin değişmesiyle, iki harfin yer değiştirmesiyle mana değişiyor. Allah ihmal etmez. Ama imhal eder, mühlet verir, cezalandırır. Onun için kavimler ceza işlemesin. Şimdi ben bizim aziz ve sevgili ülkelerimize bakıyorum, Türkiye'ye bakıyorum, başka ülkelere bakıyorum. Bu ülkeler, Müslüman ülkeleri, %99'u Müslüman. Neresi Müslüman? Nereden Müslüman olduğu belli. Yemin et bakayım. Yemin edeyim. Peki, vallahi billahi Müslüman. Ama bu ne biçim Müslümanlık? Giyimi Müslümana benzemez, yemesi Müslümana benzemez, ticareti Müslümana benzemez, hareketi Müslümana benzemez, sözü Müslümana benzemez, özü Müslümana benzemez. Bir sürü günah. Zina, fısk, fücur, faiz, riba, efendim bir sürü şey. Ne olacak? Allah gazap eder. Yani bu Allah gazap eder sözü de böyle basit iki kelimeyle kurulmuş bir cümle ama sonucu çok mühim. Allah bir karma gazap etti mi başına neler gelir? Mesela birkaç sene önce hatırlıyorum Güney Amerika'da bir yanardağ patlamıştı. Lavlar kilometrelerce, kilometre karelerce mesafelere yayılmıştı. İnsanlar nasıl helak olmuştu, nasıl anında lavlara tutulmuş, nasıl öyle donmuş kalmış hayvanlar. Efendim ibretle seyrettik televizyonlarda. Allah'ın gazabı yani hafife alınacak bir şey değil. Onun için günah işlememek lazım. Günah işlemişse tevbe etmek lazım diye bu hadis-i şerifleri bir ikaz vazifesi olsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz peygamberler aleyhimussalavatü ve teslimat kavimlerine ikazcı olarak geldiler. İkazcı kelimesinin Arapçası nedir? Nezir veya münzir. Nezir olarak geldiler. Bir de müjdeci olarak geldiler. Bak iyi kulluk yaparsanız cennete gireceksiniz. Bu müjde. Kötü kulluk yaparsanız dünyada ahirette belaya uğrarsınız. Bu da ihtar, ikaz, korkutmak, yani davet etmek gibi bir şey tabii. Bu peygamberlerin vazifesi. Peki bizim peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhi efdalü salavatü ve ekmelü tayyatü ve teslimat. Bu peygamberlerin serveri, ahir zaman peygamberi. Son peygamber. Ondan sonra peygamber yok. Evliyaullah var. Onlar anlatacak Allah'ın emirlerini. O halde alimlerin, Evliyaullah'ın vazifesi nedir? Kavimler hata işlediği zaman hatalarını söylemektir. Çünkü peygamberlerin vazifesi oydu. Onun için alimlerin söylemesi lazım. Ey kavmimiz, yanlış yapıyorsunuz, böyle yapmayın. Allah'a asi olmayın. İbadetleri yapın, helalleri işleyin, haramları terk edin, ibadetlerinizi ifa edin diye bildirmesi lazım ve bu bildirmekten yılmamak lazım. Efendim, ben çok söyledim bizim mahallede, bizim ahaliye, evde çok söyledim, köyde çok söyledim, kimse beni dinlemedi. Günaha devam ediyorlar. Tamam, onun karşısında da şöyle diyor alimlerimiz, ben de çok seviyorum bu sözü, katılıyorum. Eğer günahkar günah işlemekten yılmıyor, bıkmıyor, devam ediyorsa, kötü bir şeyi yapmaya devam ediyor, bıkmıyor. O zaman sen onu ikaz etmekten niye bıkıyorsun? Sen iyi bir şey yapıyorsun, sen ikaz ettikçe sevap kazanıyorsun. O halde sen de bıkmayacaksın. Sen de onu günahtan kurtarmaya, haramdan kurtarmaya çalışacaksın. İbadetini yaptırmaya çalışacaksın. Sevaplı işlere çekmeye çalışacaksın. Bu kadar açıklamadan sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın okumuş olduğumuz hadis-i şerifini açıklayalım. Sohbetimizi tamamlayalım sevgili kardeşlerim. Allah, aziz ve celil olan Allah bir ümmete kızdığı, gazap ettiği zaman bir takım sonuçlar olur. Toplumda görülür bu sonuçlar, göstergeler. Efendim kırmızı yanmaya başlar, efendim alarm zilleri çalmaya başlar. Nedir bu alarm zilleri? Göstergelerin işaretleri nereye dayanıyor? Nelerdir göstergeler? Ma sahitallahu azze ve celle ala ümmetin illa gala sa'ruha. O zaman ne olurmuş? Gala sa'ruha. Efendimiz diyor ki önce pazarlarında fiyatlar yukarıya fırlar, pahalılaşır. Yani pahalılaşınca ne olur? Adamın parası mahdut olduğuna göre nimeti gidip de alamaz. Yani hayat fakirleşir. Bak bereketsizlik oldu. Fiyatlar arttı. Adamın yaşam düzeyi aşağı indi. Bu sefer rahatı kaçtı. Eskiden sofrasında bal kaymak olurdu. Şimdi tuz ekmek var. Onu bile bulamıyor. Sıraya girip alıyor. Tabii neden? Allah kızdı o kavme. Fiyatlar fırladı. Arasam bulunmuyor. Hocam bizim memlekette böyle şeyler yok demeyin. Bakın mesela Kuzey Irak'ta bu Saddam'ın olaylarından sonra nice kıtlıklar oldu. Efendim Orta Asya'da, Çeçenistan'da nice açlıklar çekiliyor. Efendim Hindistan'da, Bangladeş'te, Pakistan'da, Filipinler'de, Afrika'da, Somali'de, Efendim şimdi bu Orta Afrika ülkelerinde görüyoruz, birbirleriyle çarpışıyorlar, kabileler oradan oraya göçüyor, yollarda ölüyor, yiyecek bulunmuyor. Yani olmuyor demeyin, evet bizim ülkemizde olmuyor, şükredin. Çok şükür olmuyor, ibadet edin ki Allah gazap etmesin, efendim mahrumiyete uğratmasın. Allah bir kavme gazap etti mi fiyatlar artar. Bu ne demek? Fiyatlar artar, mallar pahalılaşır, kişiler onu alamaz olur, hayat seviyesi düşer, yoksulluk artar demek. Ceza oradan geliyor. Ve eksede esvakuha, çarşı pazarları kesada uğrar. Allah kesada uğratır çarşıyı, pazarı. Ne demek çarşının pazarının kesat olması? İşlerin iyi gitmemesi demek. Çarşıda pazarda bir şey yok, tam takır. Biz Orta Asya ülkelerine geziye gittiğimiz zaman, şuradan dönüşümüzde hediye götürelim kardeşlerimize, ev halkımıza diye çarşıya pazara çıkıp bir şey yok. Neden? İşte yok, mal üretim olmayınca çarşıdan gittik, eli boş döndük, bir şey almadan döndük. Halbuki bazı ülkelere gidiyoruz, her şey var, bolluk, bereket, pazarlar kaynıyor, efendim mallar çok, bir şeyler alıyorsun, götürüyorsun, hediye veriyorsun. Demek ki ticaretler kesada gider, fiyatlar artar ve ekstra fesaduha, fitnesi, fesadı çoğalır ülkenin. Evet. O ülkede fesat tabii bozgunluk demek. Bozgunculuk demek. Bozgunculuk çeşitli şekillerde olur. Şimdi bugün arkadaşlarla konuşuyoruz. Arkadaşlarım bir tanesi Kafkasya kökenli annesi. Efendim konuşuyoruz. Kafkasya'ya gitsek. Öbür arkadaş diyor ki gidemeyiz hocam. Yol emniyeti yok. Diyoruz ki birkaç araba gideriz. Birkaç araba da para etmez. Efendim polisine de güvenilmez. Askerine de güvenilmez. Yolda çalabilirler. Efendim insanın can ve mal emniyeti yok diyorlar. Bakın bizim yani çevremiz bunlar. Yakın çevremiz. Efendim Balkanlardan şöyle geçip şeye gitmek istediğiniz zaman, Avrupa'ya veya Avrupa'dan gelmek istediğiniz zaman bazı ülkelerde bu durum oluyor. Bizim efendim futbol severler Bulgaristan'a BMW'lerle, Mercedes'lerle gitmişler. Efendim maçı seyretmişler, dönüşte bakmışlar, koydukları yerde arabalar yok. Yani mal emniyeti yok, can emniyeti yok. Arabalar çalınmış, kaç araba çalınmış gitmiş. Demek ki fesat arttı mı çok fena oluyor. Düzen oldu mu iyi oluyor. Yani dirlik ve düzenlik, kanun ve nizam güzel oluyor. Emniyet güzel oluyor. Mesela Osmanlı zamanında bir vali bir yere tayin olmuş. Efendim demiş ki herkes kapısı açık yatacak. Kendisine güveniyor. Yani şeyi sağlayacak. Efendim asayişi sağlayacak, güveniyor. Teller çıkartmış. Herkes kapısını açacak, öyle yatacak. Bir tenceresi çalınana devlet bir kazan verecek demiş. Ama bir de emretmiş şeylere, zabıta vazifelilerine, yani kuş uçurtmamış, böyle böyle düzeltmiş işi. Yani asayiş güzel bir şey, intizam, düzen güzel bir şey. Allah bir kavme gitti, kızdı mı orası bozulur, fesat olur. Yani fesatın, Arapça bir kelime, bu devirdeki şeyi nedir? Bozgunculuk veya anarşi. Anarşi dersek, ha tamam anladım diyor millet, fesadı belki anlamaz. Belki başka türlü düşünür, yani anarşi olur. İşler bozulur, her türlü işler bozulur, ticaret de bozulur, fiyatlar da artar. Başka, ve şiddetle cevrü sultaniha, yöneticilerin zulmü artar. O da bir ceza. Yani yöneticilerin zulmü de artar diyor Peygamber Efendimiz. Allah bir kavme kızdı mı? Hadi bakalım. Sultan asayişi sağlamakla görevliydi. Efendim huzur ve sükunu sağlayacaktı. Dış düşmanlara karşı koruyacaktı. İşte de efendim bozgunculara karşı koruyacaktı. Bu sefer kendisi zulmetmeye başladı. O da bir ceza. Ve şiddetle cevri sultaniha. Sultanının cevri artar. O kavme gazap ettiği için Allah. Ve inde zalike, işte böyle olunca, yani Allah gazap ettiği zaman bu haller zuhur eder. Bunlar birer görünüm, gösterge. Fe inde zalike la yüzekki avniyâuha. Yani devam eder berbatlık. Zenginler zekat vermemeye başlar. Ve la ya'iffu sultanuha. Sultanlar efendim namuslu, dürüst olmamaya başlar. Rüşvet alır, haksızlık yapar, cevreder. İffetli olmaz yani. Temiz, namuslu, iffetli çalışmaz. Efendim velâ yusallî fukarâuha, fakirleri de namaz kılmaz, dua etmez, bir duruma düşer. Bak, efendim ilk başta Allah gazap ediyor. Gazap ettikten sonra toplumun göstergeleri kırmızıya dayanıyor. Alarm zilleri çalmaya başlıyor. Her şey bozuluyor. Ondan sonra zenginler zekat vermiyor, fakirler namaz kılmıyor, sultanlar iffetli olmuyor, rüşvet efendim vesaire vesaire her türlü berbatlık oluyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, bu hadis-i şerifler çok önemli. Bunlara dikkat edelim. Bunların gereğini yapalım. Onun için ben hadis-i şerifi okuyunca gereği nedir diye de düşünüyorum ve düşüncemi de size söylüyorum. Demek ki Allah bir kavme gazap edince böyle böyle olduğuna göre bir kere şöyle düşünebiliriz. Bu göstergeler bizde var mı? Varsa o zaman Allah bize gazap etmiş demektir. Ne yapmamız lazım? Allah'ın gazabından kurtulmamız lazım. Allah'ın gazabından kurtulmak nasıl olur? Allah'ın emrine tekrar dönmekle olur. Emrini tutmakla olur. Haramlardan sakınmak, kaçınmakla olur. İbadetleri yapmakla olur. Dua ile olur. Böyle düzelir iş. Allah'tan insanı hiçbir şey kurtaramaz. Allah bir insana cezalandırmak efendim murad etti mi cümle cihanın halkı başına yardıma gelse onu Allah'ın cezasından koruyamaz. Allah bir kavim, bir insanı veya bir kavmi kurtarmak isterse cümle cihan halkı üstüne saldırsa zarar veremez. Allah onu kurtarır. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten kurtardığı gibi. O halde görülüyor ki sevgili kardeşlerim bu işin manevi kanunu çok açıktır. Allah'ın sevgili kulu olmaya çalışmak lazımdır. Allah'ın rızasını kazanmaya çalışmak lazımdır. Allah'ın sevgili kulu olunursa işler düzeliyor. Allah'ın kızdığı işler yapılınca Allah belayı gönderiyor, musibeti gönderiyor. İşler berbat oluyor. Her şey bozuluyor. Zenginler zekat vermiyor. Fakirler dua etmiyor, ibadet etmiyor. Sultanlar efendim cevri cefa ediyor, iffetli olmuyor, rüşvet alıyor, haksızlık ediyor filan. Onun için gelin bu mübarek cuma gününde tevbe edelim. Gusül abdesti alalım. 2 rekat, 4 rekat namaz kılalım. Allah-u Teala Hazretlerine söz verelim. Gözyaşlarıyla hatalarımızı itiraf edip bir daha işlememeye azmi cüzmü kast eyleyelim. Bundan sonra da hakikaten merdane verdiğimiz sözü tutalım. İyi insanlar olalım. Allah-u Teala Hazretleri bizi hem dünyada hem ahirette musibetlerden, belalardan, azaplardan, ikaplardan korusun. Rahmetine erdirsin. Aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hürmeti Esma-i Hüsna ve Habibihi Muhammed-i Mustafa sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve selleme teslimen kesire. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.